Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçaroğlu ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Emeğin Gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayınımızda İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu 2021 üzerine söyleşiyor olacağız. Rapordan öne çıkan başlıkları Emek Çalışma Topluluğu ve raporun hazırlayıcılarından Betül Kocaaslan ve Deniz Sert bizlerle paylaşacaklar yayınımızda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz işçi sınıfı eylemleri raporları nasıl yola çıktı, genel çerçevesi nedir, amaç nedir diyerek bir çerçeve sorusuyla sohbetimize başlayalım. Evet, söz sizde. Merhabalar, ben Deniz. Emek Çalışmaları Topluluğu'nun başlangıcından beri üyesiyim ve bu işte direnişleri takipleme ve raporlama faaliyetini de başından beri yürütmekteyim. Kısaca amacımızdan bahsedelim. Biz yola çıkarken aslında bir bu alanda bir durum tespiti yapmak için genel bir toplantı yaptık. Sonrasında bir araya gelen gönüllülerle bu işi daha rahat kotarabileceğimizi düşündük. Esas amacımız, yani pratik olarak esas olarak amacımız bu alanda bir boşluk var. Yani Türkiye işçi sınıfı genel anlamda ne yapar, nasıl direnir, hangi talepleri ortaya koyar gibi sorulara böyle sistematik ve niceliksel bir yanıt üretebilecek, sınıfın bilgisini ortaya koyabilecek bir çalışma olsun istedik. Tabii ki ilham aldığımız, bunu önceleyen çalışmalar da vardı. İrfan Kaygısın Diskar'da yaptığı 2013 ve 2014 yılını kapsayan çalışmalar vardı. Biz biraz oradan feyz alarak şeyi kapsamını arttırdık, biraz derinleştirdik diyebiliriz. Biraz böyle sendikalara bu anlamda payanda olmak ürettiğimiz bu bilgiyle. Bir de sanırım emek meselesiyle ilgilenen kamuoyuna da şu anlamda dikkat kesilmesini sağlamak. Yani Türkiye'de bir işçi sınıfı mücadelesi hala daha devam ediyor. Evet, güçsüzleşti. Evet, emeğin kurumları da eskisi kadar direngen değil. Fakat yine de mücadeleler kayda değer bir şekilde, kayda değer bir toplamda devam ediyor. Bunu göstermek istedik. Ve tabii ki emek meselesiyle ilgilenen kurum ve kişilerin de istifade edebileceği yıllık bir veri oluşturalım istedim. Evet, peki geçtiğimiz günlerde son rapor da açıklandı. Biraz da bu rapor üzerine konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? Yeni tespitler neler? Merhaba, ben öncelikle 2021 raporuna geçmeden bir raporun temel kavramlarına değinmek istiyorum. Belki daha anlaşılır olur dinleyenler için de ya da rapora bakmamış olanlar için. Aslında raporda bizim asıl odaklandığımız belli eylem tipleri var, belli eylem vakaları var. Yani 2-3 farklı eylem vakasına odaklanıyoruz raporun tamamında. Bunları biraz açayım, ondan sonra 2021 vakalarına daha detaylı bir şekilde gireriz. İlki iş yeri temelli eylem vakası. Bundan kastımız bir iş yerindeki sorunlara ya da işte taleplere dair işçilerin, o iş yerinde çalışan emekçilerin yaptığı, örgütlediği eylemleri iş yeri temelli eylem vakası olarak adlandırıyoruz. Tabii bir eylem vakasının içinde birden fazla tekil eylem yapılıyor genel çoğunda. Bunları ama biz aynı sebeple yapılan eylemleri, tekil eylemleri aynı eylem vakası altında kodluyoruz. İkincisi genel eylem vakası. Genel eylem vakasından da kastımız daha çalışma hayatına ilişkin daha genel taleplere ya da daha işçilerin politik taleplerini dile getirdikleri eylemler. Örneğin asgari ücrete dair, kıdem tazminatına dair eylemleri ya da 1 Mayıs eylemlerini genel eylem vakası olarak kodluyoruz. Üçüncüsü de daha az olarak gördüğümüz dayanışma eylemleri. Bir grup işçinin başka bir işçi mücadelesine dayanışmak için gidip gerçekleştirdiği ya da kendi iş yerinde dayanışma amaçlı gerçekleştirdiği eylemlere dayanışma eylemi vakası diyoruz. Bu üç tür eylem üzerinden aslında veriyi kodluyoruz. Bunun haricinde ben bir de bu hak geliştirme ve hak savunma, bizim raporun temel bileşenlerinden biri bu iki kategori. Bundan da şunu kastediyoruz. Hak geliştirme, işçilerin, emekçilerin, memurların mevcut çalışma koşullarını daha iyiye doğru geliştirmesi amacıyla yaptıkları eylemlere hak geliştirme niteliğini taşıyor olarak kodluyoruz. Örneğin sendikalaşma talebiyle yapılan eylemler ya da zam talebiyle ya da taşeron işçilerin kadro talebiyle yaptığı eylemler hak geliştirme olarak geçiyor raporda da. Bunun yanında hak savunma, yani aslında mevcut haklara, işçilerin mevcut haklarına karşı bir saldırı olduğunda işten atma ya da düşük ücretler vesaire, bunlara karşı yapılan eylemleri de hak savunma niteliği taşıyor diyoruz. Ve aslında bu kategoriler üzerinden bir yılın işçi eylemlerinin resmini ortaya koymaya çalışıyoruz diye kısa bir özet yapayım ben de. Şimdi 2021 için belki Deniz başlamak ister. Evet, ben de Betül çok güzel özetledi. Ben de raporun ana iskeletini oluşturan bu iş yeri temelli vakalara yönelik biraz rapora ilişkin konuşayım. Şimdi yaklaşık bir tane affedersiniz, hemen hızlıca o dağılımı söylemek istiyorum. Ana iskeleti derken iş yeri temelli vakalar bu senenin toplam vakalarının %50'sini oluşturuyor. Yani vaka sayısı 468. Bu aslında şu anlama geliyor. 468 ayrı iş yerinde sorunlara ilişkin işçiler bir dizi eylem yapmışlar. Anlıyoruz buradan. Genel eylem vakaları ise 347. Bu da %42'sini oluşturuyor ve bu aslında genel eylem vakasının payı giderek aslında artıyor. 2015'ten beri incelediğimizde bu biraz aslında Türkiye'deki ekonomik gidişatla da alakalı diyebiliriz. Şimdi iş yeri temelli vakalarda ne öne çıkıyor? Önce şunu vurgulamak lazım. Biliyorsunuz işte emekçi sınıflar için oldukça güç koşulları yaratan bir pandemiden geçiyoruz. Fakat işte bir nebze bu durumun gevşediğini herhalde hepimiz kendi hayatlarımızda da gözlemliyoruz. Biraz bununla alakalı, biraz da ülkedeki ekonomik gidişatın da tetiklediği bir yükselişe tanıklık ettik 2001 yılında genel olarak. Bunu şuradan söylemek de mümkün. 389 tane farklı iş yerinde bir dizi eylem olurken 2020 yılında, 2021 yılında bu sayı 468'e çıktı. Tabii bunda şu da etkili diyebiliriz. Metal iş kolunda, yani Türkiye'nin herhalde ana lokomotifi olan iş kolunda toplu iş sözleşmesi süreci devam etti 2021 yılında. Metal iş kolundaki bu süreç bir dizi eyleme sahne oldu tabii ki. Bu artışta bu eylemlerin payı olduğu söylenebilir. Fakat buna ek olarak Betül de biraz önce bahsetti. İşçiler sendikalaşmak için de kayda değer bir gayret gösterdiler. Bunun için birçok eylem örgütlediler. Geçtiğimiz yıla göre sendikalaşma talebinde, sendikalaşma talebiyle örgütlenen eylemlerde bir artış olduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan bize çarpıcı bir farklılık gösteriyor 2001 yılı, 2021 yılı. Ek olarak şu da söylenebilir. Şimdi işçilerin mücadelesi arttıkça, yani daha direngen oldukça, daha talepkar bir şekilde kamusal alanda göründükçe veya iş yerlerinde, işverenin de buna karşı cevabı çok sert ve cüretkar olabiliyor. Yani hali hazırdaki işte iş kanunlarını falan da düşünürsek, yani işçilerin taleplerini ortaya koyduğunda ve bu işvereni rahatsız ettiğinde onları koruyabilecek türden bir iş kanunu çerçevemiz yok. Peki bunun göstergesi raporda neye denk düşüyor? Hemen hızlıca o rakamları da vereyim. Tabii ki şuna denk düşüyor. İşverenin sert cevabından bahsetmiştim. İşten atılan işçi sayısında da bu sene ciddi bir yükselişe tanıklık ettik. Yani bunu tespit edebiliyoruz. 1736 işçi hakkını aradığı için işten atılmış. Sendikalaşma yöneliminde bir artış olduğundan bahsetmiştim. 1637 işçi de bu 1736'nın 1634'ü sendikalaşmaya çalışırken işten atıldılar. Bu biraz karamsar bir tablo olarak gözükebilir. Hemen dengeleyecek bir ufak da göstergeden daha bahsedeyim. O da şu. Geçtiğimiz yıla göre işte pandemi koşullarının gevşemesi tabii ki bunda bir etken ama işçilerin daha direngen olduğunu söylemiştik. İş yeri vakası eylemlerin toplamında ciddi şöyle bir şeye tanıklık ediyoruz. 83 bin işçi bu sene eylemlere çıkmıştır ortalama olarak yaklaşık olarak diyebiliyoruz. Genel eylem vakasında ise bu sayı işte 20 binden 40 bine çıkıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında iş yeri temelli vakalardaki katılımcı sayısı 46 bindi. Bu sene işte 83 binine fırladı diyebiliriz. Ben devam edeyim mi yoksa birkaç şeye daha vurgu yapayım isterseniz. Evet, evet. Dikkat çekici şeylerden biri yani 2022 yılını hatırladığımızda şu resim aklımıza gelir herhalde. 2022 yılının başı yani Ocak-Şubat ayı çok ciddi bir işçilerin kendilerinin örgütlediği bir grev dalgasına tanıklık etmiştir. İşte kuryeleri hatırlayalım, işte kargo işçilerini hatırlayalım, İzmir'deki demir döküm gemi söküm işçilerini hatırlayalım. Bu sene de yani şu yine bir çarpıcı gösterge sanırım. Bu 468 tane iş yeri demiştim. Burada bir dizi eylem var. Bunların bu iş yerlerinin üçte birinde neredeyse yani %29'unda işçiler şalteri indirmişler. Yani üretimi durdurmuşlar. Bir şekilde aksatmışlar. Bu cüret gerektiren yani mobilizasyonun daha güç olduğu bir aslında eylem biçimi. Buna da değinmek gerekir diye düşünüyorum. Sendikalara ilişkin de çok ufak bir şey söyleyeyim. Bildiğiniz üzere yine yakın hafızamızda çok berraktır. Bu sağlık çalışanları pandemi sürecinde yani çok cefakar çalışan sağlık çalışanlarının hani müzdarip olduğu herhalde iki şey var. Birincisi ücretler veya genel olarak çalışma koşulları. İkincisi de sağlık sağlık çalışanlarına yöneltilen bu hoyratça şiddet. Mesela 2021 yılında şunu görüyoruz. SES sendikası, Sağlık Emekçileri Sendikası birinci sendika çıkıyor. Bu işte pandemi süresince aslında böyle tanıklık ettiğimiz bir şey. Daha önce bunu çok rahat gözlemleyemiyorduk. Sağlık çalışanlarının erozyona uğrayan çalışma ve ücret koşulları bir şekilde onları eylemeye itti diyebiliriz. Sonrasında ise Birleşik Metal İş ve Türk Metal geliyor. Toplu iş sözleşmesi sürecinden bahsetmiştim. Belki bunlara da iş kollarına da kısaca değineyim. Metal iş kolu, işte sağlık çalışanlarının iş kolu, genel işler yani belediyeye bağlı iştirakta çalışan işçilerin eylemleri, yine işte inşaat işçileri yine öne çıkan iş kolları. Bunları sırasıyla söylemedim ama öne çıkan iş kolları olarak değinmiş olayım. Evet, aslında 2022 yıl başında 21 sonunda kendiliğinden gerçekleşen eylemlerden de söz etmiştik. Sendikaların daha sonradan dahil olduğu bir takım eylemler söz konusuydu. 2021'ün tamamı için bu tablo nedir? Yani bu girişimlerin ne kadarı sendikaların örgütlemesiyle eylemlerin, ne kadarı kendiliğinden, bu konuda bir oran var mı ya da sayı? Evet, raporda böyle bir dağılım var. Hatta şöyle bir vurguyu da yaptık. Yani %57 kadarı işçi sendikaları tarafından yapılıyor. Yaklaşık %20-21 civarı memur iş kollarındaki sendikalar tarafından örgütleniyor eylemlerin, vakaların yani. Sadece yani kurumsuz olarak, yani herhangi bir kurumun, sendika, dernek vesaire dahil olmadığı eylemler ise, yani işçilerin bir fiil kendi inisiyatifleriyle örgütlediği eylemler %15'te kalmış durumda. Bu aslında bir düşüşe işaret ediyor. Yani koşullar güçleştikçe, yani bu cendere bu boyunduruk böyle daha işçiler aleyhine ne derler arttıkça yayım, kendilerinin kendi inisiyatifleriyle eylem yapma kapasitesi azalıyor diyebiliriz. Yani bu sene sendikaların ön ayak olduğu, sendikalarla birlikte yapılan eylemlerin payı geçtiğimiz senelere göre daha yüksek. Yani işte %70'i bu tespit ettiğimiz vakaların %70'inde sendika var. Yani %15'i kurumsuz, %5'i sendika dışı bir kurum, dernek, örgüt. %3'ü ise sendikalarla işte örgüt ve derneklerin bir arada yaptığı eylemler olarak kayda geçmiş. Ben de bir yöntemsel bir soru sormak istiyorum. Betül, sanırım siz EÇT'ye en yakın zamanda katılan arkadaşlardansınız. EÇT sonuçta Emek Çalışmaları Topluluğu, gönüllü bir katılım, akademisyenler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş. Nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yani büyük bir veri topluyorsunuz aslında. Hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Biraz onlardan yöntemsel olarak bahsedebilirsiniz. Ve akabinde bir soru daha soracağım. Aslında galiba Deniz başlarken bahsetti ama boşluğu dolduruyorsunuz Türkiye'de emek çalışmaları açısından. Benim buradaki özel sorum, sendikalar bu boş, sizin doldurduğunuz, bu yaptığınız bu önemli işten ne kadar faydalanıyorlar, yararlanmak istiyorlar? Bir de her ikinize de bu soruyu sormuş olayım. Evet, lütfen Betül. Tabii ben biraz daha yönteme ve veri toplamamıza dair açayım. Aslında biz haber taraması yoluyla topluyoruz bütün işçi eylemlerine dair verileri. 3 farklı haber sitesini tarıyoruz. Ve işte bunlar emek gündemini takip eden, yakından takip eden 3 farklı haber sitesini ve bir de medya takip ajansıyla bütün yerel ve ulusal yazılı basını aslında taramış oluyoruz işçi eylemlerine dair. Tabii bu haberlerden, topladığımız haberlerden belli ayrıntıları bulamadığımız zamanlar oluyor. Bu durumlarda da sosyal medyadaki hesapları, sendikaların hesaplarını, kimi zaman direkt sendika uzmanlarıyla ya da sendikaların görevlileriyle iletişime geçme durumumuz oluyor. Çünkü ayrıntılara ulaşabilmek için. Genel olarak haber taramasını bu şekilde yapıyoruz. Yani aslında biraz emek yoğun bir iş tarama kısmı. Daha analiz kısmına daha sonra geçiyoruz. Öyle. Sendikalarla ilgili de ben belki kısaca bir şey söyleyip Deniz'e atabilirim topu. Yani her yıl aslında bu raporları çıkardığımızda hem işçi sınıfının ne kadar canlı bir şekilde, aslında bütün zorluklara rağmen canlı bir şekilde nasıl eylemlere devam ettiğini gösteren bir kanıt oluyor bu raporlar bir anlamda. Sendikaların da burada herhalde raporları inceleyip ya da işçi eylemlerinin inceleyip daha ne tür işçilerin önünü nasıl açabiliriz ya da işte eylemleri nasıl daha farklı şekillerde örgütleyebiliriz ki saldırılara karşı, işten atma saldırılarına karşı neler yapılabilir tartışacakları zeminler oluşturmaları gerekiyor sanırım. Yani raporun daha faydalı bir hale gelebilmesi için sendikalara da bu şekilde bir rol düşüyor diye ben kendi adıma düşünüyorum. Deniz'e söz. Ben de şu bilgimiz dahilinde, yani 2015'ten beri işte bu raporları yayınlıyoruz ve aslında sendikalara da sendikaları da ziyaret ederek bu raporları veriyoruz. Bu ziyaretlerimizde bize söylenen ve tanık olduğumuz öyle şöyle güzel gelişmeler var. İşte bir kısmı sendikaların bazıları işçi eğitimlerinde bu raporlardan faydalandıklarını, hatta işçilere gösterdiklerini söylediler. Eğitimlerde kullandıklarını söylediler. Bir de tabii sendikaların birbirlerinden haberdar olması için de çeşitli veriler var. İşte kim ne kadar eylem yapmış, sendikalaşmak için kim önde, kim geride kalmış bu sene, birinin performansı, diğerinin işte daha ne derler atıl kalması meselesi falan veya kendilerini de değerlendirebilecekleri bir toplu portre ortaya koyuyoruz. Hemen kısaca şeye de değineyim. Biz bu sene diğer senelerden farklı olarak kazanım meselesine ilişkin de bir veri gösterdik. Tabii bu kazanımlara dair, daha doğrusu mücadelelerin sonuçlarını bulmak biraz güç ama yine de kendi kapasitemizi ciddi anlamda zorladık. Şunu söyleyebiliriz, %34'ünde bu 468 vakanın %34'ünde tam veya kısmi kazanım tespit ettik. Ve buna dair de ek bir çarpıcı veriden de bahsedeyim. %39'unda bu kazanım sağlananların %39'unda bir tür üretim aksamış eylemler vesilesinde. Yani neredeyse %40'ında diyelim ona. Hani sendikalar için bu bir ipucu olabilir. Hani nasıl bir eylem örgütlersek bundan bu mücadeleden kazanım elde edebiliriz gibi çok ufak bir ipucu. Onların repertuarına eklenebilecek bir şeydir belki. İsterseniz genel eylem vakalarına da kısaca değinelim bu sene. Çünkü diğer senelerden farklı olarak böyle daha ekonomik meselelerin daha görünür kılındığı eylem nedenleri tespit ettik. Ben Betül'e söz vereyim dilerseniz. 13 dakikaya geldik bu arada. O kısmı kısa tutup aslında genel bir değerlendirme de yapılabilir. Rapor bize tam olarak ne söylüyor dair. Tamam, ben çok kısa o zaman genel eylem nedenlerine gireyim. Ondan sonra genel değerlendirmeye geçelim. Aslında 2021'de 347 genel eylem vakası gerçekleşmiş ve bunların 159'u yani %46'sı 1 Mayıs eylemleri. Tam kapanma olduğu için 2020'de ve 2021'de tabii çok geniş katılımlı kitlesel mitingler yapılamasa da iş yerlerinde işçilerin yaptığı 1 Mayıs eylemleri yoğunluklu. Bunun haricinde ama genel eylemlerin temel gündemi ekonomik kriz olmuş 2021'de. Çok fazla yani %20'sini sanırım genel eylemlerin geçinemiyoruz eylemleri oluşturuyor. Aslında Türkiye'nin farklı illerinde sendikaların ve işçilerin yaptığı ekonomik krize karşı ve ekonomik krizin işçilerin hayatına etkisini tahribatına karşı yapılan eylemler. Çünkü ücretler çok hızlı bir şekilde eriyor ve hala da erimekte. Buna karşı yapılan eylemler büyük bir kısmını oluşturuyor. Bunun haricinde de son olarak benim vurgulamak istediğim toplumsal cinsiyete ilişkin eylemler olarak kodladığımız eylemler. Bunlarda da kadın işçiler tarafından iş yerlerinde yapılan 8 Mart, 25 Kasım gibi hem sembolik günlerde hem de iş yerinde toplumsal cinsiyete dair eşitsizliklere karşı yapılan tepki eylemleri de %9'unu oluşturuyor. Yani toplam 31 eylem, genel eylem vakası örgütlenmiş kadın işçiler tarafından. Ayrıca da son küçük bir not. 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı işçiler, kadın işçiler tarafından eylem örgütlenen bir eylem nedeni olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle DİSK'in Birleşik Metal İş Sendikası iş yerlerinde kadın işçiler tarafından bu tarz eylemler de örgütlenmiş. Öyle benim ekleyeceklerim. Son bir dakika aslında. Evet. Rapora ilişkin en çarpıcı neyi tespit ettiniz ya da rapor genel olarak bize ne söylüyor ilişkin bir dakikada bir şeyler söyleyebilirsek çok seviniriz. Ben kısaca hemen şunu söyleyeyim. Yani şaşırtıcı olan şu oluyor. Özellikle daha yani biz iddiasını bir kere yine görebiliyoruz. Yani ülkedeki siyasi ve ekonomik gündemlerin ve seyrin işçi eylemlerine, yani emekçiler cephesine çok doğrudan sirayet ediyor ve oradaki belki de şeyi, toplamı belirleyen bir etkide bulunabiliyor. Yani işte pandeminin bir anda işte bu gündeme girmesi işçi eylemlerini bir nebze azaltmışken veya artan otoriterleşme, hegemonyanın biraz zayıflaması, mevcut iktidarın hegemonyanın biraz zayıflaması ve ekonomik krizle beraber ciddi bir artış, bir sıçramaya tanıklık edebiliyoruz. Ve 2022'nin başında da biz bir grev raporu çıkarttık. Orada da gördüğünüz üzere yani bu 2021'deki ivme 2022'de de devam edecek. Yani bu çalkantıların işçi sınıfına nasıl sirayet ettiği ve işçilerin buna nasıl tepki verdiklerini görmek açısından bence kayda değer bir olgular toplamı, bulgular toplamı sunuyor diyebilirim. Evet. Rapora ulaşmak isteyen dinleyiciler rapora nereden ulaşır? Onu da çok hızlıca alalım lütfen. Emek Çalışmaları Topluluğu'nun internet sitesinden ve Twitter adresinden de rapora ulaşabilirler. İndirip okuyabilirler. Gelecek yılın raporuyla devam etmeye çalışacağız. İşçi eylemlerinin verisini toplamaya. Peki. Aslında daha fazla sorumuz var ama. Evet. Zamanımız tükendi. Bugün işçi sınıfı eylemli raporu 2021 üzerine Emek Çalışmaları Topluluğu'ndan Betül Kocaaslan ve Deniz Sert'le birlikte bize aktardılar. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Evet. Evet, Mustafa. Evet, sonraki raporda tekrar görüşmek üzere diyelim. Umarım süremiz daha da uzun olur, daha uzun konuşma imkanımız olur. Bir başka programda görüşene kadar tüm dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.